और खिलाए। अब रोज़े की रुख्सत किन लोगों को है, कौन लोग रोज़ा छोड़े, कौन लोग रोज़ा छोड़ सकते हैं, किन लोगों को रोज़ा ना रखने की सहूलत शरीयत ने दी है। इसलिए कि रोज़ा तो हम पे फ़र्ज़ है, लेकिन शरीयत में हर बार एक्सेप्शनल होता ही है, मुस्तस्ना होता ही है कि शरीयत कुछ लोगों को बाहर कर देती है कि भाई तुम लोग मत रखो, इसलिए कि तुम में फ़लाँ नहीं, ताकत नहीं, सकत नहीं है। ठीक, तो उसी तरह किन लोगों को जो रोज़े की रुख्सत है। अब मैं वो बारीक बारीक बातें नहीं लूँगा कि जो बालिग ना हुआ, जो पागल है, इतनी तफसीलात में फ़िक़्ह की जाने की ज़रूरत, मोटी बात की जो बालिग है वो रोज़ा रखेगा, उनमें कौन लोग हैं जो एक्सेप्शनल होंगे, मुस्तस्ना होंगे। तो पहला मुसाफिर, ठीक है, मुसाफिर जो है, मुसाफिर को इख्तियार है, चाहे तो रोज़ा रखे चाहे तो रोज़ा छोड़ दे, ठीक, ये इख्तियार है उसको। ठीक, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में कुरान में भी यही बात फरमाई और कहा कि जो रमज़ान का महीना पाए वो फल यसुम, वो रोज़ा रखे, वमन काना मरीज़न वाला सफर फ़ैद्दतु अय्यामिन उखर, लेकिन अगर तुम में से कोई बीमार हो या मुसाफिर हो तो इसी गिनती बाद रमज़ान की पूरी करो। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत में 185। तो बहरहाल हमें भी चाहिए कि सफ़र में चाहे तो रोज़ा रखे चाहे तो हम छोड़े, इसका हमें इख्तियार है। ठीक, ये हमें रुख्सत है, लेकिन अपने सफ़र को बहाना ना बनाए दूसरों के लिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा देखा कुछ लोग एक इंसान को ढके हुए हैं, सब साया दे रहे हैं, आप पहुँचे, कहा क्या बात है, तो कहा अल्लाह के रसूल ये रोज़े से है और सफ़र की तकलीफ इसे बर्दाश्त नहीं होता। आपने फरमाया सफ़र में जो तकलीफ बर्दाश्त ना कर सके उसके लिए रोज़ा रखना कोई नेकी नहीं है, इसलिए कि रोज़ा उसने रखा और तकलीफ सबको, सब साया दे के खड़े। तो कहा सफ़र में जब कोई रख ना सके रोज़ा तो रोज़ा रखना कोई नेकी नहीं है भाई, कोई इसका फ़ायदा नहीं, इसलिए कितनों को तकलीफ़ हो रही। और बहुत से लोग सफ़र में रोज़ा रखते हैं ख़ास तौर से और फिर शुरू हो जाते हैं, मेरा बैग उठाओ, मैं रोज़े से हूँ, मेरा ये करो, तुमने रोज़ा नहीं रखा तुम ये करो, मतलब उसको हमाल बना देते हो खुद, ऐसा रोज़ा कोई नेकी नहीं है। बहुत से लोग रोज़ा रख कर क्या करते हैं मालूम, आप जाइए गवर्नमेंट ऑफिसेस में, मैं फलां साहब का है जो मुसलमान है, साहब नहीं आया आज, क्यों, उपास है उनका, तो किस पर एहसान किया आपने रोज़ा रखकर, ऐसा रोज़ा कोई नेकी नहीं है कि आप तनख्वाह तो उठाएं महीने की बराबर और काम ना करें इसलिए कि आप उपास रोज़े से है, ये कोई नेकी नहीं है हमारे लिए। ना वो नौकरी का वो तनख्वाह आपके लिए हलाल होंगी लेना उस महीने की अगर आप छुट्टियां मारते हैं, और ना ही जो है आपका ये बोलना, इसलिए कि क्या तसव्वुर देना चाह रहे हैं आप दुनिया में कि अगर मुसलमान रोज़ा रखेंगे तो गोया 120 करोड़ की आबादी पूरी नाकिस और जो है नाकारा बन के बैठेंगी पूरे रोज़े के अंदर, ये आप तसव्वुर दे रहे हो कि अब एक साहब है वो रोज़ा नहीं रखते तो ऐसे 10 मुसलमान आ जाएंगे तो बड़ा गर्क कर देंगे पूरे डिपार्टमेंट का कि ये रोज़े रखेंगे तो हम पे एहसान करेंगे, आदत डल जाएंगे, हाफ डे छुट्टियां मारेंगे। नहीं, कोई नेकी नहीं ऐसा रोज़ा आपका जिसमें आप दूसरों पर एहसान जताए कि मैं रोज़े से हूँ तो मेरा काम कर, एक्स्ट्रा काम कर, मेरा हमाली कर, मेरा बोझ कर, मेरे पे साया कर, मेरे को पंखा दे, कोई नेकी नहीं। फिर ये ताकत है रखिए, ताकत नहीं फिर छोड़ दीजिए, आपका और अल्लाह का मामला है। तो रसूल ने फरमाया कि मुसाफिर को हक है। अच्छा, सफ़र में चाहे तो आप रखें चाहे तो आप छोड़ें, ये भी इख्तियार है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा फरमाते हैं हम रमज़ान के अंदर एक जिहाद के लिए निकले और कुछ ने रोज़ा रखा, कुछ ने तोड़ दिया, ना रोज़ा रखने वालों ने ना तोड़ने वालों कुछ कहा, ना तोड़ने वालों ने रखने वालों कुछ कहा। जिसने तोड़ा उसने इसलिए तोड़ा कि उसको कमी महसूस हो रही थी, कमजोरी महसूस हो रही थी और जिहाद में इंसान को ताकत लगती है। जिसने नहीं तोड़ा उसने नहीं इसलिए नहीं तोड़ा कि वो अपनी पूरी ताकत और तवानाई रख सकते थे और उनको यकीन था कि हम इस हालत में भी लड़ सकते हैं। तो रसूलुल्लाह ने ना इनको बुरा बोला, ना उनको, ना इस सहाबी ने उस सहाबी को बुरा बोला, ना उस सहाबी ने इस सहाबी को, तो गोया पता चला मुसाफिर छोड़ सकता है। दूसरा मरीज़ को इख्तियार है कि वो रोज़ा छोड़े चाहे तो रखे, ये इख्तियारी मसला है। अगर लगता है बीमारी ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो छोड़ दे, लगता है कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह कोई इतना बड़ा मसला नहीं, एक वक्त की दवा आगे पीछे होने से कुछ नहीं होता, रख लूँ तो कोई मसला नहीं। बहुत सी बार होता है ऐसा हाथ टूट गया किसी का, हाथ टूटने का रोज़े से कोई ताल्लुक ही नहीं है ना, उससे क्या ताल्लुक है, मतलब हाँ किसी को शुगर है, ब्लड प्रेशर, ये तो एक मसला होता है, हाथ टूटने कुछ नहीं, बस आप बैठे रहो उसको लेके एक जगह, कोई मसला नहीं, रोज़े से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ ये अलग बात है कोई कहे मेडिसिन ज़रूरी है कंपलसरी वरना ये जख्म बढ़ सकता है तो एक अलग शक्ल है, वरना बहुत सी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिसमें रोज़े का आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बहुत सी ऐसी बीमारी जिसमें रोज़े पर असर आता है। तो ये आदमी तय करे अपनी सेहत के अतबार से, इसलिए कि अल्लाह को जवाब दे, पब्लिक को नहीं बोलना है यार मैं रोज़े से इसलिए हाथ उठाओ रोज़े से, अल्लाह क्यों लोगों क्यों बता रहे हैं आप, अल्लाह को आपको जवाब देना है, अपने रब के अतबार से आप बात कीजिए, सोचिए कि मैं क्या अल्लाह को उज़र दे सकूँगा ये उज़र कि इस उज़र में मैं जो है भूखा रह रहा हूँ, जबकि ऐसे ही उज़र में मैं कई कई दिन भूखा रहा हूँ, पहले कामकाज के लिए, तिजारत के लिए। ठीक है, तो अपने फ़राइज़ है, फ़र्ज़ रोज़ा मैं नहीं समझता कोई मुसलमान जानबूझ के छोड़ेगा, इसलिए कि याद रखिए एक रोज़ा अगर आप छोड़ते हैं तो पूरी ज़िंदगी भर भी आप नफिल रोज़े रखें तो इस एक फ़र्ज़ रोज़े की पूर नहीं कर सकता, उसके बराबर उसके दर्जे को नहीं पहुँच सकता, तो कभी मत छोड़िए बिला वजह रोज़ों। तो मरीज़ को इख्तियार है। अब ऐसा मरीज़ जिसका मर्ज़ ख़त्म होने वाला नहीं है, मरीज़ भी क्या करेगा रोज़े बाद में रखेंगे, मुसाफिर भी बाद में रखेंगे, लेकिन ऐसा मरीज़ जिसका मर्ज़ उसको बाद में वक्त नहीं देने वाला हो, या चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो, जवान भी होते हैं या शुगर है, जवान है लेकिन शुगर है, क्या करेंगे आदमी रोज़ा नहीं रख पाता है। ठीक, तो ऐसा शख्स क्या करे जिसकी बीमारी ख़त्म होने के चांस नहीं, या कुछ लोग हैं जो कुछ दिन तो रख सकते हैं, एक दिन आठ रख सकते हैं, दो दिन आठ रख सकते हैं, उनको उनका जिस्म उतना उनको सपोर्ट करता है कि दो दिन में एक रोज़ा, तीन दिन में एक रोज़ा, तो बाकी दो का क्या करें? और बाद रमज़ान भी कोई चांसेस नहीं है कि उसकी बीमारी अच्छी हो कि वो करें, तो वह हर एक रोज़े के बदले एक मिस्किन को खाना खिला दें। ठीक, आज का एक रोज़ा छूट गया, मिस्किन को खाना, कल का रखूँगा तो ठीक है, फिर ज़रूरत, परसों छूट गया, मिस्किन को खाना, एक मिस्किन को उतना खाना खिलाए जितना आप औसत खाना खुद खाते हैं। एवरेज फूड जो आप पकाए, सबसे अच्छा तरीका जो पकाते हैं वही, उसमें से एक निकालिए और उसको ले जाकर तोहफतन दे दीजिए, ये खाइए। ज़रूर नहीं बोलना कि ये फिदिया है मेरे रोज़े छोड़ने का, आप दे दीजिए, कोई बोलने की ज़रूरत नहीं उसको। ठीक है, तो एक मिस्किन को खाना खिलाएंगा बीमार, जिसकी बीमारी में शफा होने की कोई सूरत नहीं है, चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा। बहुत से बूढ़े लोग होते हैं जिनके बुढ़ापे ही खत्म होने का कोई चांस नहीं, कमज़ोरी ख़त्म होने का कोई चांस नहीं, तो क्या ये रोज़े छोड़े? तो हाँ, रोज़े छोड़ सकते हैं। हर रोज़े के बदले एक मिस्किन को खाना देना रोज़ दीजिए। कुछ लोग बोलते हैं अपन 30 दिन का एक साथ देंगे ताकि उसकी ईद हो जाए, कपड़े बन जाए। कपड़ों को नहीं देना है पैसे, ये फिदिया है। रोज़ के बदले रोज़ एक मिस्किन को खाना खिलाए। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते थे कि दो लोगों को खिलाएं, एक मिस्किन को दो वक्त का खाना खिलाएं। बहरहाल, लेकिन कुरान ने तो कहा ताम मिस्किन, ठीक है, एक मिस्किन को खाना खिलाओ, तो एक मिस्किन को आप ज़रूर खाना खिला दें उनके बदले। इसी तरह और कौन रोज़े छोड़ सकता है? तीसरा वो फ़र्ज जो रोज़े छोड़ सकता समाज का, वो खातून है। वो खातून जिसको हैज़ या निफास हो, उस पर भी रोज़े फ़र्ज नहीं है, वो रोज़े छोड़ेंगी और बाद रमज़ान उन रोज़ों की पुर करेंगी। याद रखिए, निफास और हैज़ का खून आने से या जो है शुरू होने से या चल रहा था, तो उसके रोज़े माफ़ है, उतने रोज़े, लेकिन उसको बाद रमज़ान रखना पड़ेंगे, उसका कोई कफ़ारा नहीं है, बस वो रोज़े बाद में आपको पूरा करना पड़ेंगे। और इसी तरह हैज़ और निफास के अलावा भी कुछ ख़वातीन हैं जिनको अल्लाह के रसूल ने जो छूट दी, वो है हामिला और दूध पिलाने वाली औरतें, रज़ा, जो बच्चों को दूध पिला रही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये अबू दाऊद और निसाई की रिवायत है, आपने फरमाया, अनस बिन मालिक इसके रावी, आपने फरमाया कि अल्लाह ने मुसाफिर को रोज़ा मुअख्खर करने और निसफ नमाज पढ़ने की इजाज़त दी है। रोज़ा लेट मतलब रमज़ान के बाद रखने की, नमाजें उसकी आधी होती है, नमाज रुख्सत दी है, जबकि हामिला और दूध पिलाने वाली औरत को रोज़ा मुअख्खर करने की रुख्सत दी है। जो हामिला है और दूध पिलाने वाली औरतें, ये अपना रोज़ा मुअख्खर मतलब बाद रमज़ान रख सकती है, बाद रमज़ान रख सकती है, ठीक है, तो ये मुअख्खर कर सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं। अब अगर कोई खातून ये कहे कि कभी ऐसा होता है इंसान को कि एक पैदर पे उनको औलाद होती है, हमल है फिर रजात है, हमल है फिर रजात है, हमल है फिर रजात, कैसे करेंगे? चार पांच अगर उनको औलाद एक साथ हो जाए एक के बाद तो जाहिर से हमल रजात हमल, तो क्या पूरे छोड़ दें? और जाहिर सी बात है, अब इतने जमा हो जाएंगे तो क्या ये पूरा कर सकेंगे कभी ज़िंदगी में? मुमकिन नहीं होता ये, ठीक। तो उस ताल्लुक से उलमा कहते हैं कि हर रोज़ के बदले एक मिस्किन को वो भी खाना दे दे जो औरत ये जान चुकी है कि पहले ही काफ़ी रोज़े उसकी छूट चुके हैं। मिसाल के तौर पर पहले बच्चे की हमल था, ठीक है, अब हमल जाहिर सी बात है वो रमज़ान चले गए, फिर रजात आ गई, दो साल चले, फिर दूसरा बच्चा पैदा हो गया तो उसका हमल था, फिर उसकी रजात शुरू होगी, फिर तीसरी औलाद होगी उसका हमल रजात, तो जाहिर सी बात है कहीं रोज़े छूट गए। अब क्या मुमकिन है कि इतने रोज़े 120 150 180 रोज़े वो रखे, चार पाँच सात आठ साल के जमा हो जाए? नहीं हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि फिर ऐसा जब इम्कान है तो हर रोज़ एक मिस्किन को खाना दे दे, वो इंशाल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाएंगे, ठीक। इसलिए कि ये भी बीमारी में काउंट हो रहा है एक किस्म का, कि वो चाहती है लेकिन रख नहीं पाती है, इसलिए कि बच्चे के सेहत का मसला है, बच्चे को दूध नहीं मिलेगा तो उसका हक़ ज़ाया होगा। ये अलग बात है, किसी को अल्लाह ने अच्छी सेहत दी है और बच्चा भी उसका रजात दूध भी पीता रहे और उसको रोज़ा रखने की भी अल्लाह ने सकत दी है, तो रखिए फिर रजात में। लेकिन हमल में भी ऐसा हो सकता है कि किसी को सकत हो रखें लेकिन किसी को ताकत तवानाई क़ुव्वत ना हो, कमज़ोरी हो, औलाद पर कोई असर पड़ सकता हो, तो रोज़े फ़र्ज़ नहीं फिर ऐसी, वरना बहुत सी बार औरतें नहीं मुझे रोज़े रखना चाहिए इसलिए कि मुझे ये अमल छोड़ना नहीं, बहुत अच्छा अमल है रोज़े, लेकिन अभी औलाद की जान जाहिर सी बात इंसानी ज़िंदगी बहुत ऊँची है तमाम मामलात से। याद रखिए, शरीयत में इनका बड़ा मुकाम है, इंसानी ज़िंदगी का बड़ा ऊंचा मुकाम, इस हद तक इंसानी ज़िंदगी को शरीयत ने मुक़द्दस समझा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौर में खातून आई जो जानिया थी, जिना, और जिना की सज़ा हम सब जानते क्या है, लेकिन उसने कहा अल्लाह के रसूल इस जिना से मेरा हमल ठहर गया है, तो रसूलल्लाह ने कहा फिर तो अब तुझे सज़ा नहीं दी जा सकती है, ये बच्चे के पैदा होने के बाद ही सज़ा मिलेंगी तुझे, जा। वो गई, फिर वो औलाद पैदा हुई, फिर आई और कहा अल्लाह के रसूल आप सज़ा दे दीजिए, तो कहा अभी इसका हक़ है तुझ पर, जब ये खाने पीने लगे जब आ। फिर वो गई और बच्चे को साथ लाई जबकि उसका दूध छूट चुका था, वो खाता पीता था, उसने रसूलुल्लाह के सामने उसे खाने की चीज़ दी, उस बच्चे ने वो चीज़ खाई, अल्लाह के रसूल को इत्मीनान हुआ, आपने कहा कि इस बच्चे को ले लो इससे, और उस औरत को संसार करने का हुक्म दिया गया, उसे कत्ल कर दिया गया। तो अंदाज़ा लगा इंसानी जान की हुरमत, कि वो औलाद जो पेट में थी उसकी क्या गलती थी उस जिना के अंदर, उसको सज़ा नहीं मिली, उसको पैदा होने के बाद भी सज़ा नहीं मिली, इसलिए कि अभी उसका हक़ रज़ात, उसे रजात दूध दिया गया, उसके जब खाने पीने लगा उसके हक़ उसकी वालदा से ख़त्म है, तब उसकी माँ को सज़ा दी गई कि उसे संसार किया गया। और जब उसको मारा गया उस खातून को, मान संसार सज़ा पता है ना, ज़मीन में इंसान को गाड़ दिया जाता है और सिर्फ चेहरा ऊपर होता है, جب اسے پتھر مارے گئے تو اس کی جان نہ نکلتی. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ موجود تھے, انہوں نے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور حدیث میں آتا ہے اس کے چہرے پر مار دیا. جب مارا تو خون کے کچھ حصے جسم پر اڑ گئے, جس پر آپ نے کراہت کا اظہار کیا. یہ مطلب زانیہ تھی اور اس کا خون میرے جسم پر اڑ گیا, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کراہت کی ضرورت نہیں. اس عورت کی توبہ اتنی خالص تھی کہ اگر 70 مدینے کے لوگوں میں اس کی توبہ دے دی جاتی تو سب کی مغفرت کے لیے کافی تھی. 70 لوگ, اس لیے کہ اندازہ لگائی زنا تو کونے میں کی تھی اس نے, کسی جگہ آ کر نہیں بولتی تو کون دیکھنے والا تھا, کوئی مانیٹر کر رہا تھا اس کو کس نے زنا کیا, کسی نے دیکھا. پھر بھی آئی اور بولی, اپنے گناہ کا اعتراف کی. جب رسول اللہ نے کہا جا پیدا ہونے کے بعد آنا, تب بھی اس کو 9 مہینے کا موقع تھا, بھاگ جاتی کہیں کو واپس آتی پیدا ہونے کے بعد, چھپ جاتی. تب بھی وہ آئی, اس کے بعد 2 سال کا پھر چھوٹ دی اس کو, جا رضاعت کے بعد آ, تب بھی وہ نہیں بھاگی. کتنی اس کی توبہ خالص تھی کہ 3 سال بعد بھی صلی اللہ علیہ نے برابر آئی اور رسول اللہ نے پھر اس کو سزا سنوائی, اندازہ لگائی. تو بہرحال جو ہے ایسی عورتوں کو جو حاملہ ہو, دودھ پلانے والی ہو, رخصت ہے. پھر ان کی صحت, توانائی, تندرستی کی تو وقت, حالات, زمین, زمانے, لوگوں کی صحت الگ الگ ہوتی ہے. لہٰذا آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں, شرعی حکم میں نے بتا دیا, ڈاکٹر پرمٹ کرے تو رکھیے, اگر اجازت نہیں دیتا ہو تو میں سمجھتا ہوں احتیاط کرنا یہ زیادہ آپ کے لیے بہتر ہے. ٹھیک, اسی طرح کسی اور بھی عذر سے اگر آپ کو دن کے کسی وقت میں بھی روزہ توڑنا پڑے تو آپ توڑ سکتے ہیں. ٹھیک, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ رمضان کا روزہ 10 بجے کے بعد نہیں توڑنا, ایسا کچھ بھی نہیں. سفر, مسافر ہو, جہاد میں گئے ہو, بیمار ہو, کچھ بھی ہو, آپ کو لگا کہ روزہ رکھ لیتا ہوں, دیکھیں گے سفر میں پھر تکلیف ہوئی تو توڑیں گے, دیکھیں گے جہاد میں ضرورت پڑی تو توڑیں گے, دیکھیں گے بیماری بڑی تو توڑیں گے. ابھی تو لگ رہا ہے سر درد ٹھیک ہو گیا اور کب کبھی ختم ہوگی, بہت زیادہ جاڑا تھا رات میں, لیکن دیکھتے ہیں, انتظار کرتے ہیں, رکھ تو لیتا ہوں روزہ. تو ایسا آدمی اگر کوئی روزہ رکھے اور کبھی بھی دل میں توڑنا پڑے تو توڑ سکتا ہے, کبھی بھی, ایٹ اینی پوائنٹ آف ٹائم, بھائی آپ نہیں میرے سے جم رہا, توڑ سکتا ہے, کوئی زوال سے پہلے, زوال کے بعد. آپ بہتر ہے کہ آپ روزہ دیکھ بھال کے رکھے, لیکن پھر بھی آپ نے سوچا کہ یار میں رکھ پاؤں گا, رکھ لیا, بعد میں نہ ہو سکے تو بہرحال کوئی حرج نہیں. آپ دن کے کسی بھی وقت آپ روزہ توڑ سکتے ہیں, آپ روزہ توڑ دیں اور بعد میں اس روزے کو آپ کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا. اس روزے کا کوئی کفارہ نہیں ہے, کوئی فدیہ نہیں ہے سوائے قضا کے, آپ کو بعد میں صرف جو ہے روزے کی قضا کرنا پڑے گا, بس اتنا ہی ہے. اور جو بیماری کی وجہ سے روزے چھوڑ دے, بڑھاپے کی وجہ سے روزے چھوڑے, ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو جو ہے وہ کھانا کھلائے. آخری بس باب قضا روزہ.